Thank you all for coming tonight in this fucking hell weather. You want to say something? That's great. Yeah, let's give a big applause to our lovely poet. Maybe we can do a little break, have a little wine or some tea or coffee, and come back. Shall we go on? Yes. Because we still have poets. But we don't have to do it. We can also have now a break and after Kimbo. It's your night. I don't know how long it took. Forever and ever and ever. No, we can take an hour. Yeah. Yeah, let's take the break. Please. Yeah. Shall we do it? Thanks for coming. Het doet erg denken aan de keuken. Keuken? Ja. Ja. Een ei. Een soort van double cluster. Bijna bang voor een plak. Ja. Na de pauze hebben we nog twee onderdelen. Ja, met nauwe toevoeging. Ja, het is altijd spannend, maar Thank you. zijn gewoon een beetje dieper. But I like these as drumsticks because they are. Yeah. Niet te veel accent en. Maar dat gaat ook met, als jij een prijs wil voor winnen in Nederland met een boek, dan moet je dat ook insturen via een uitgever. Ja, dus ik wil drie dingen. Ja. Heb je nou een gedoe? Ja. Want zij zijn nu al dood. Ja, ik kwam nu terug voor ook in 66. Ja, we gaan nog even op. Dat zal rond 9 uur, half 10 uur rustig kunnen zijn op de buien. Maar dat is niet gelopen naar huis. Ja, ik woon niet heel ver weg. Lekker moet je denken aan. Ja, maar we staan op te praten.